kunt plukken en dat je dat dan proeft en dat je denkt, oh heerlijk, er komt nog veel meer aan. Een hoopvol voorschot. Nou ja, wat dit betreft moeten we nog maar even duimen draaien of het nog beter gaat worden. Maar vandaag heb ik het thema voorbereid en dat heet een hoopvol voorschot. En een voorschot, dat kan je zien als het eerste vruchtje aan een plant of een struik. Voorschot ken je misschien ook, het voorschot in euro's, dat je al een deel krijgt van salaris of van een opdracht die je gaat doen. Een voorschot. Vandaag gaan wij een voorschot nemen. Een voorschot op de toekomst. Want is het niet zo dat we allemaal verlangen naar moed, naar inspiratie, naar kracht? Dat we de behoefte wel ervaren dat iets of iemand ons leidt. Dat we merken dat we ertoe doen. We gaan vandaag een voorschot nemen. En ik hoop dat je iets van antwoorden op de vragen zult ontdekken die ik net stelde. We gaan een voorschot nemen op wat we in het hier en nu daarvoor al kunnen krijgen. En voor wat we nog kunnen verwachten, wat ons nog te wachten staat. En dat gaan we doen aan de hand van die tekst uit Romeinen 8. En Paulus die begint daar met een tegenstelling waar we eens even lekker op gaan kauwen. Een tegenstelling die belangrijk is om te begrijpen. En dat is de tegenstelling van lijden en luister. Van het lijden van deze wereld, het lijden zoals ze dat soms om ons heen zien en soms aan de lijve ervaren. En luister in de toekomst. Luister, wat is dat voor woord? Hè? Dat gebruiken we niet dagelijks. Luister zou je ook kunnen zeggen als een soort glorierijke, als een geweldige toekomst. En Paulus die zet die spanning heel bewust neer tussen het lijden van deze tijd en de luisterrijke toekomst. En die spanning tussen die twee, daar zitten we eigenlijk tussenin. En Paulus noemt minstens twee dingen waarin wij zelf ook die spanning zouden kunnen ervaren en kunnen zien. Hij noemt eerst de schepping, als tweede noemt hij de mensen. Die spanning tussen lijden en luisteren, die is allereerst voelbaar in de schepping. Paulus schrijft dat de schepping zucht. Dat de schepping, de geschapen werkelijkheid, de wereld, de aarde zoals we die zien en zoals we daar overheen kunnen gaan, die schepping, die lijdt en die zucht, die is ten prooi aan zinloosheid, aan vergankelijkheid. Oftewel, Paulus beschrijft dat het er niet zo best aan toe is, dat die schepping niet zo mooi en zo groot is als ze zou kunnen zijn. Het kwaad, het verdriet, het lijden wat er is op die schepping, die laat eigenlijk zien dat ze haar volledige potentie niet haalt op dit moment. Dat niet lukt. En het bijzondere is dat Paulus schrijft in vers 20 dat God die schepping daaraan onderworpen heeft. God heeft die schepping dat laten overkomen, laten gebeuren. Maar met een idee, met een plan in zijn hoofd voor de verre toekomst. En dat God dat heeft laten gebeuren, dat kunnen we zien aan het feit dat er mooie dingen opbloeien, waar we blij mee kunnen zijn, waar we van kunnen genieten, maar dat het op een dag ook weer afsterft. Dat het weer verdwijnt. Dat het aan verval onderhevig is. Dat kun je in de natuur zien, dat prachtige dingen opkomen, maar dat ze ook weer verdwijnen. Je kunt het zien als je kijkt hoe de schepping zucht onder de klimaatverandering. Ik moest zelf ook persoonlijk zuchten toen ik hoorde dat een van de wereldleiders, hij en zijn land zomaar uit een klimaatverdrag kunnen stappen. Terwijl de schepping zo zucht, zo lijdt. Hoef je geen helderziende voor te zijn. Ja, alles in de natuur gaat ten onder. Dat is een tendens, dat is een richting waaraan de schepping niet kan ontkomen. Die schepping die lijdt en die zucht. Maar, schrijft Paulus, die schepping heeft hoop gekregen. Hoop dat ze op een dag zal worden bevrijd, dat ze bevrijd zal worden van die zinloosheid, van die vergankelijkheid. Ze zal weer kunnen zijn zoals ze bedoeld is, de schepping. Ze zal haar oorspronkelijke glans weer terugkrijgen. Waar moet ik aan denken? Ik moest denken aan een beeld van toen ik op vakantie was en ik geweldige bergen zag, de oceaan, prachtige bossen en hoe je daarvan kan genieten, nu al. Dat je soms ook wel eens denkt, ja, al die verhalen over klimaatverandering, over, ja, soms kan je daar even helemaal aan ontsnappen als je in de natuur bent. Maar toch weten we, toch weet ik, dat het anders is en dat er verval is en dat de schepping zucht en lijdt. En bedenk je dat die machtige oceanen, dat die geweldige bergen, dat die bossen en al die ecosystemen die het nu kennelijk zwaar hebben, die nu in verval zijn, dat ze op een dag zullen worden herschapen en dat niets meer ouder zal worden, niets meer zwakker zal worden, niets meer ten onder zal gaan, maar dat het voor eeuwig is. Dat het alleen maar groter wordt en sterker wordt en mooier en beter. En dat voor altijd. Op een dag zal de schepping bevrijd worden van vergankelijkheid, van zinloosheid. Wauw, hoe zou dat eruit zien? Hoe zou dat zijn? He, bedenk je mooiste vakantiebestemming, waar je zo genoten hebt van de natuur. Doe dat in het kwadraat en tel er nog eens wat bij op en... Hoe zal dat eruit zien als onze wereld, onze schepping op een dag bevrijd zal worden? Als ze haar volledige potentie, als dat naar boven kan komen. Wauw, dan word ik spontaan vrolijk van en verlang ik naar. He, dus in die schepping is heel goed die spanning zichtbaar tussen lijden, tussen zuchten en tussen wat op een dag zal gaan komen. Luister. Paulus brengt ook nog iets dichterbij. Want diezelfde spanning zit er ook in mensen. In ons leven, in jouw leven. En bedenk hoe het kan zijn in een ziekenhuis. Dat achter de ene deur nieuw leven geboren wordt. Vreugdevol, blijdschap, hoop. En dat een paar deuren verderop, een verdieping lager, afscheid wordt genomen. Verdriet. Onbegrip. Diezelfde spanning kan ook voelbaar zijn in de straat, waarbij in het ene huis de vlag uitgaat vanwege een behaald examen, en waarbij een paar deuren verderop de deuren gesloten blijven vanwege huiselijk geweld of vanwege andere soorten narigheid achter de deuren. In het leven van één persoon kan de liefde opbloeien. Het kan geweldig zijn, maar het kan ook weer overgaan, over zijn. Die spanning tussen lijden en luister, daar moeten we allemaal wel iets van herkennen. Ik ken niemand waarbij het alleen maar luister is in zijn leven. Die spanning is altijd merkbaar, voelbaar. Hoe zit het met die spanning in jouw leven? Wat herken jij ervan? Waar zucht jij onder? Maar waar kijk je misschien ook wel enorm naar uit? Ook voor ons gelden de wetten van het menselijk bestaan. We zijn allemaal op ramkoers. Op een dag zullen we er niet meer zijn. Ze zeggen dat de eerste mens die 150 wordt al op aarde rondloopt. En er zijn ook zoveel mensen, zoveel instituten krampachtig bezig om de God-pil te vinden. De pil voor het eeuwige leven. Die bestaat er nog niet. We zijn allemaal aan verval onderhevig. En we zuchten wat af met elkaar. Zuchten om ruzie, om pijn, om verdriet, om tegenslagen. Zuchten als je weer op het nieuws leest over een nieuwe aanslag. En als je bedenkt dat mensen elkaar aandoen. Wat kan er veel zuchten zijn? Wat kan er veel lijden zijn? En wat heb je dan eigenlijk aan het christelijk geloof, aan al die feesten die we vieren? Is er dan iets veranderd? Paulus zegt dan wel. Want hij zegt niet alleen die schepping heeft hoop, maar ook de mensen, ook jullie, ook wij, we hebben hoop. En in die hoop zijn we gered, vers 24. En om precies te begrijpen wat dat betekent, zou je eigenlijk heel Romeinen 8 moeten lezen. Daar hebben we helemaal geen tijd voor vanmorgen. Maar dan ga je ontdekken dat die hoop in essentie draait om één persoon. En die persoon is Jezus. Voor wie gelooft, is die hoop in de vorm van een persoon, Jezus. En hij is gestorven en hij is weer opgestaan. En in die beweging heeft hij als allereerste, heeft hij de dood en de macht die ze had over het leven, heeft hij verslagen. Hij heeft afgerekend met de macht van de zonde, met de vicieuze cirkel van kwaad, waarbij het altijd maar erger wordt en waarbij je dan ergens eindigt in de put. Maar Jezus heeft daarmee afgerekend, hij is opgestaan uit de dood en hij heeft overwonnen. En Jezus was daarin uniek. Je zou kunnen zeggen, hij stierf aan de ene kant van het leven, maar aan de andere kant stond hij op een bijzondere, bijna onbegrijpelijke manier op. En Paulus schrijft ergens anders dat Jezus daarin de eerste was. 1 Korinthe 15 vers 20. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Hij is uit de dood opgewekt, aan de andere kant opgestaan als eerste van de gestorvenen. En dat woordje eerste, dat betekent hetzelfde als voorschot. Jezus is als voorschot opgestaan uit de dood als een nieuw mens. En als we dat woordje voorschot gebruiken als eerste, dan betekent dat er nog anderen zullen volgen. Want het is Paulus' vaste overtuiging dat Jezus op een dag een nieuw mens werd en dat wij op een dag hem daarin zullen volgen. Want schrijft hij in het stuk wat wij lazen, op een dag zal openbaar worden wie Gods kinderen zijn. Nu kan ik me voorstellen dat je dag bij het lezen, maar ik ben toch al Gods kind en dat is toch al openbaar geworden, dat kunnen anderen toch al zien, dat kunnen anderen toch al van mij horen. Klopt. Paulus zegt ergens, wie in Jezus gelooft, die is Gods kind. Door de geest zijn wij Gods kinderen en kunnen we God, de Vader in de hemel, papa noemen. Dus we zijn al Gods kinderen, maar wat Paulus hier bedoeld wordt, op een dag zal geopenbaard worden wie Gods kinderen zijn, dat betekent dat er een dag zal komen waarin het ten volle duidelijk zal worden. Als jij nu gelooft in Jezus, dan kan in jouw leven al iets zichtbaar worden van, ja, ik ben Gods kind, ik voel me geliefd, ik weet me beschermd. En in zijn nabijheid dan is het goed, dan kan ik de wereld aan. Soms wordt daarvan al iets zichtbaar in je leven. Maar Paulus weet en gelooft dat nog veel meer kan worden, dat dat nog groter kan worden. Dat op een dag nog veel groter en glorieuzer zichtbaar zal worden in ons. Dat wij Gods kinderen zijn. En dan bedoelt hij dat we dan de wereld aan kunnen en dat we leven zullen krijgen voor altijd. Op een dag zal openbaar worden wie Gods kinderen zijn. Jezus werd een nieuw mens. Wij nog niet. Wij leven nog in die spanning tussen lijden en luister. Tussen wat het nu is, hebben we zuchten nog onder de gevolgen van zonde en dood. In geest en in lichaam zuchten we soms wat af. Maar we weten, ons is beloofd dat op een dag we vernieuwd zullen worden. Nieuwe mensen, de beste dagen vol luister, die liggen nog voor je. De beste dagen, die komen nog. De beste has yet to come. Dan zal openbaar worden wie Gods kinderen zijn. Goed, dat is dromen, dat is... En het klinkt misschien allemaal nog een beetje abstract. En ik vond bij C.S. Lewis vond ik een mooi citaat. Hij heeft ook over nagedacht. Hoe zal het zijn als wij net als Jezus nieuwe mensen worden? En hij schreef er dit over op. God zal ons vernieuwen. Hoe? Luister maar. God zal van de zwakste en de meest onreine mens een goddelijke versie maken. Een schitterend, een stralend, een onsterfelijk schepsel. Iemand die overstroomt van energie, van vreugde, van wijsheid, van liefde. Zoveel dat we het ons niet kunnen voorstellen. En hij of zij zal een heldere, vlekkeloze spiegel zijn die God perfect reflecteert. Kun je iets bij voorstellen? Jij als spiegel, een heldere, vlekkeloze spiegel die God perfect reflecteert. Zijn grenzeloze kracht, vreugde en goedheid. En het proces daarnaartoe, schrijft hij ook erbij, zal lang zijn. Soms ten dele ook pijnlijk. Weer die spanning tussen lijden en luister. Woorden van C.S. Lewis over die nieuwe mens. Dus we leven tussen lijden en luister en die spanning die is zichtbaar in de schepping en die wordt ook heel zichtbaar in ons leven. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, Paulus mooi opgeschreven, ook wel een beetje intens en een beetje abstract, zoals Paulus dat vaker kan doen. En een hoopvol verhaal doet het altijd goed. Maar is er dan ook al nu iets zichtbaar van? Want levend in die spanning tussen lijden en luister, hebben we ook behoefte aan tekenen dat die luister ook echt zal zijn en echt zal komen. Hebben we behoefte aan een voorschot. Hebben we de behoefte aan dat we ervaren dat het niet alleen maar allemaal toekomstmuziek is, maar dat het echt is, hier en nu. En als ZZP'er ben ik ook altijd heel blij, zeker bij de wat grotere opdrachten, als we kunnen afspreken dat er een voorschot komt. Hè, dat ik alvast een deel betaald krijg. Dat verzekert mij ervan, geeft mij de garantie, dat die toezegging van die opdracht en de toezegging van de grote betaling ook waargemaakt zal worden. Hè, dan krijg je alvast een voorschotje. Nu, die garantie, die toezegging, die heeft God ons gegeven. Hij geeft ons het voorschot op die grandioze belofte van vernieuwde aarde, vernieuwde mensen. En dat voorschot, schrijft Paulus, dat is de geest. De voorschot is de geest. En dat woord voorschot, dat is van oorsprong een agrarische term. En toen de Joden Pinksteren vierden, was dat een oogstfeest. Een oogstfeest in Jeruzalem. En tijdens dat oogstfeest, dan werd het voorschot van de oogst aangeboden. Aan God, uit dankbaarheid. God, u heeft ons een oogst gegeven, u geeft ons eten, u geeft ons voorspoed. Dank u wel. En dat kwamen de mensen doen tijdens dat Joodse, zeg maar de oude versie van het Pinksterfeest. En God draait het compleet om tijdens Pinksteren. En daar mogen we ook nog best een beetje op doorkouwen. Pinkster is een week geleden, maar laten we het maar op ons laten inwerken. God draait de rollen om met Pinksteren. Hij zegt niet, kom naar mij met jouw voorschot, met dat wat jij produceert en vergaart in het leven. Tuurlijk, je mag dingen aan God geven, maar hij zegt, dat is niet wat ik vraag. Nee, ik kom naar jou toe en ik geef jou mijn voorschot. Zie je hoe hij de oude betekenis van Pinksteren compleet omdraait? Hij geeft ons zijn voorschot, namelijk de geest. De voorschot op die nieuwe schepping. Voorschot op de vernieuwde mens. En we kennen dat ook in Nederland. Wij kennen dat met de Hollandse Nieuwe. En volgens mij, of in de afgelopen week, of in de komende week, ergens begin juni, de eerste week van juni, dan komt de nieuwe haringenoogst weer binnen. Hè, de vangst. En dan wordt het eerste vaatje wordt geveild en de opbrengst gaat dan naar het goede doel. Vorig jaar was het volgens mij €90.000 voor het eerste vaatje. Dus dat concept, dat snappen wij, van een voorschot. En God geeft zijn overvloedige voorschot aan ons. Wij zijn het goede doel, wij zijn de ontvangers van het voorschot. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe leef je dan met de geest als voorschot? De geest wil nu al beginnen met dat proces van vernieuwing in ons, in jou. En dat kan een lang en een pijnlijk proces zijn, zoals C.S. Lewis ook al schreef. Ik denk aan twee dingen. En het eerste is dat we, zoals Romeinen 8 dat zegt, dat we mogen zuchten. Ik zei al eerder, het leven hier is niet volmaakt. De schepping is niet volmaakt en ook ons leven is niet volmaakt. De voorschot en de oogst zijn niet hetzelfde. Ze vallen niet altijd samen. Dus zijn we geroepen om de pijn en om het verdriet die we ervaren, om dat te delen. En we leven tussen het lijden en het luisteren in. En we zuchten wat af. Ruzie, ziekte, zorg, teleurstelling. De schepping zucht en wij zuchten mee. En we hoeven dat niet te verbergen. Het is onze roeping om dat zuchtend in gebed te brengen. Om daar waar de wereld pijn heeft, erbij te zijn en mee te zuchten. Ik moest denken in de voorbereiding aan een aantal jaar geleden, toen de koninklijke familie Apeldoorn bezocht. En toen daar een aanslag was op de koninklijke familie, toen een auto door de menigte zich boorde. En goed, er was een enorme schok. En in een van de eerste optredens, publiek gezien, toen koningin Beatrix haar verhaal mocht doen, het volk mocht toespreken. Ik herinner me dat interview begon met een diepe zucht. Omdat er soms voor dingen in het leven geen woorden zijn. En een zucht gepast is. En die zucht maakt ook indruk. Want daarmee liet ze iets zien van de pijn en verdriet wat ze had over wat er gebeurd was. Maar hoe in die zucht misschien ook wel een verlangen zat naar dat het over is met die gekke dingen. Dat onze wereld beter wordt. Dat onze wereld hersteld wordt. En soms komen ook wij niet veel verder dan zuchten alleen. En dan bemoedigt Romeinen 8 ons dat we mogen zuchten en dat de geest ons zuchten doorgrondt. Dat God door zijn geest ons zuchten begrijpt, het meeneemt en bij God brengt. En de geest doet dat zelf ook in woordloze zuchten, zegt Romeinen 8. Dus wij zuchten en God zucht door zijn geest met ons mee en God hoort het en God wil er in ons zuchten er zijn. En tegelijkertijd hoeft dat zuchten niet alleen maar te zijn van wat zwaar. Maar mag het ook een zuchten zijn van verlangen. Omdat we leven tussen lijden en luisteren in. En omdat ons beloofd wordt hoe glorieus onze toekomst zal zijn. Hoe het met deze aarde zal aflopen. Hoe het met jou zal aflopen als je gelooft in Jezus. Je wordt een nieuw mens. En God geeft zijn geest als voorschot. En dat betekent dat we in de geest ook zuchtend mogen verlangen. Verlangen naar dat voorschot. Deze week was een vriend bij ons over de vloer. En ik vond dat ik op een goede geestelijke manier jaloers werd op hem. Omdat in zijn leven, als iemand leeft tussen die spanning, tussen lijden en luisteren in, dan is hij het. Hij zucht, hij lijdt. Het is allemaal niet koek en ei. Maar wat ik bij hem zag in ons gesprek is een zo groot ongelooflijk verlangen naar luister. Een zo openstellen voor wat God wil geven en kan geven in je leven. Dat ik er op een bepaalde manier jaloers van werd. Dat ik dacht, wauw, hij strekt zich uit naar God. Hoe zit dat in mijn leven? Zuchten wij van verlangen? Omdat we weten dat God machtig is en dat God zijn geest gegeven heeft. En dat God bij machten is zoveel meer te doen dan wij soms denken of durven geloven. Als God zijn geest geeft, dan is er zoveel mogelijk. Strekken we ons daarnaar uit. proberen we dat te grijpen? Bidden we daarom? Verwachten we dat? Verlangen we dat? Het gesprek, die ontmoeting, zette mij weer op scherp. En ik denk dat Paulus dat met zijn verhaal ook wil doen. Over die spanning tussen lijden en luister. En dat hij ons aanmoedigt. Tuurlijk, heb oog voor wat er gebeurt. Voor hoe je lijdt. Maar strek je ook uit naar die luister. Want God geeft zijn geest nu al als voorschot. Dus zuchten om de onvolmaaktheid. En zuchtend van verlangen. En het tweede is dat wij in het hier en nu al een voorproefje mogen zijn van die vernieuwde schepping, van die vernieuwde mensen. Het goede nieuws waar we dit jaar over hebben, kijk maar naar die bennen daar. Precies diezelfde tweeslag, een vernieuwde aarde en vernieuwde mensen. Dat is wat God wil doen door zijn geest. En als voorproefje van die vernieuwde aarde, mogen wij mensen voor de aarde zorgen. Mogen wij aandacht ervoor hebben. Mogen wij herstellen, daar waar mogelijk. Vernieuwen. En als je er zo over nadenkt, dan is het snoeien van een wilg precies evenveel werk in Gods nieuwe wereld, of werk voor Gods nieuwe wereld, als een gesprek over het evangelie. Die beide dingen zijn onderdeel van het takenpakket van het streven, het verlangen naar een vernieuwde wereld. Francis Schaeffer, filosoof en theoloog, die schreef ooit dat mensen die in God geloven, op deze aarde een proeftuin moeten aanleggen. Mensen die in God geloven, moeten een proeftuin aanleggen. Een proeftuin waar dan al enigszins zichtbaar wordt wat eens ten volle komen zal. Een proeftuin van Gods nieuwe wereld. Een proeftuin van hoe mensen vernieuwd kunnen worden door de kracht van de geest. Mijn vraag aan jou vandaag is: hoe ziet jouw proeftuin eruit? Hoe kan je op de afdeling van je werk, hoe kan je ervoor zorgen dat die verdieping misschien al iets meer wordt van een proeftuin? Hoe kan jij in jouw sociale netwerk, hier in de omgeving, ervoor zorgen dat netwerk, dat wat jullie samenbindt, dat een proeftuin wordt waar soms al hele mooie dingetjes zichtbaar wordt, waar iets te proeven valt, waar iets te doen valt, waar iets te ervaren valt van God, die mensen lief heeft. Hoe ziet jouw proeftuin eruit? Mooi om mee te nemen. Op die nieuwe aarde zullen we leven in Gods nabijheid. Voor eeuwig, voor altijd. En Gods nabijheid door zijn geest is er nu al. In jouw proeftuin, in jouw leven. Zodat we God van dichtbij kunnen ervaren. Zodat we Gods vrede en liefde zelf zullen ontvangen. Om het vervolgens weer uit te delen. Een voorproefje, een proeftuin. Dat gebeurt daar waar mensen elkaar ontmoeten. In vrede. Daar waar recht geschiedt. Daar waar mensen verbonden met elkaar God zoeken. Daar waar mensen soms op buitengewone manier en soms op een gewone manier Gods troost ervaren in hun leven. Gods nabijheid. Zo'n proeftuin, zo'n voorproefje. Daarvoor zijn we geroepen. Daarvoor ontvangen we Gods geest. En dat mag ons ongelooflijke vreugde geven als daar iets van zichtbaar wordt. Omdat het tekenen zijn van Gods nieuwe wereld die bezig is te komen. In ons leven. In Meidrecht. In deze wereld. Amen. Zullen we samen God eer geven. En zingen over de hele schepping die God eer geeft. Groot is onze God. En ik wil graag nog voorbeden met jullie doen. Lieve Vader in de hemel, we mochten horen over uw belofte voor uw volk, voor ons. Heer, u belooft dat wij ooit samen met u zullen zijn daar waar het goed is. Daar houden wij ons aan vast. Heer, als we nu om ons heen kijken, de afgelopen week, dan komt er weer zoveel verdriet voorbij, ongeloof. Tienermeisjes die helaas niet ouder mogen worden dan 13 of 14. Die hun vertrouwen geven aan jonge jongens met verkeerde bedoelingen. Heer, wees bij onze tieners, onze kinderen. Kinderen in de Ronde Venen en ver daarbuiten. Geef wijsheid, bescherming en dat wat nodig is om veilig en geborgen te zijn. Heer, wees bij ons ieder persoonlijk. U weet wat er in ons leven speelt. We zuchten. Wees bij ons klein en groot en geef ons wat we nodig hebben. Heer, dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. Heb ik nog 2 mededelingen voordat we straks de zegen mogen krijgen en aan de koffie kunnen, of wat fris. De bloemen die daar staan, we geven elke week een bloemetje als Veenhardkerk weg. En deze week geven we het aan familie Sprengers. Misschien hebben jullie het wel gelezen in de krant. Deze familie hebben een dochter die afhankelijk is van een aangepaste bus. En de bus is gestolen voor de deur. En nu kan het gezin dus nergens meer naartoe. Want ze zijn echt van deze bus afhankelijk. Dus om hen een beetje een hart onder de riem te steken en te laten weten dat we aan ze denken, gaat het bloemetje deze week naar hen toe. En dan hebben we nog de collecte die ik bij jullie van harte wil aanbevelen. Als het goed is, komt er zo ook op het scherm nog verdere uitleg. Deze hele maand juni gaan we collecteren voor Transworld Radio. En zij hebben de missie, ga ik me even voorlezen. De wereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. En ze zenden uit in wel 230 talen. En dat is natuurlijk een geweldige collectedoel. Dus van harte bij jullie aanbevolen. Na de collecte dan gaan we nog 1 nummer met elkaar zingen. troont. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. De zegenkroon, halleluja. Jezus overwon, Jezus overwon, halleluja. Even een kleine improvisatie, want ik was eigenlijk wel benieuwd wat ze met dit zonnige weer gedaan hebben. En Milou wil ons wel even vertellen wat ze gedaan hebben. Dus Milou, waar ging het vandaag over? Kom maar, vertel maar. Over liefde. Over de liefde. Wauw, en wat hebben ze verteld verder over de liefde? Dat weet je niet. Heb jij iemand lief? Dan Gerda. Een tante. Nou, ik denk dat de Heere God jou ook lief heeft. Wat denk jij? En je hebt een kaart bij je. Wat voor kaart is dat? Beterschap. Een beterschapskaart voor iemand die je lief vindt. Dat is leuk. En hebben jullie nog meer dingen gedaan dan over de liefde gepraat? Twister. Twister gespeeld. Daar word je blij van. Want van de liefde word je blij, hè? Ja, nou, dat is leuk. Dan weten we een klein beetje wat ze gedaan hebben. Dan wil ik nu het woord geven aan Lars. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad hier. En nou, we hebben al een beetje gehoord dat het heel gezellig geweest is bij de kinderen. Blijf zo direct nog even lekker napraten. Als je vragen voor mij hebt of als je elkaar vragen wil stellen. Doe dat vooral. In elk geval is er voor ons allemaal de zegen die God wil geven als een voorschot. Wat hij ons mee wil geven om zijn goedheid, om zijn liefde, om zijn geest te proeven, te ervaren in je leven. Wil je daarvoor openstellen? De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van Gods geest is met jullie allemaal. Amen.